A Coca-Cola i Coca-Cola Zero 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Jest poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 13. Przed nami serwis trójki, Anna Kowalik-Brancati. I już wiadomo, 7 maja ma zacząć się konklawę. Datę oficjalnie podaje Watykan. Jest susza, ale nie będzie zakazu wejścia do lasów w długi majowy weekend. Apelujemy do wszystkich, żeby byli niesłychanie ostrożni, niesłychanie czujni. Wrocławskie lotnisko od dziś piąte w kraju, gdzie można wyrobić tymczasowy paszport. Konklawę rozpocznie się 7 maja. To są już oficjalne informacje, które podał Watykan. Decyzja zapadła na spotkaniu kardynałów za zamkniętymi drzwiami. Dla zwiedzających zamknięto dziś kaplicę Sykstyńską. To w niej 135 kardynałów będzie wybierać nowego papieża. Ponad 70 tysięcy osób odwiedziło już grób papieża Franciszka w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej. Kościół został otwarty dla wiernych wczoraj rano przed bazyliką. Cały czas ustawiają się długie kolejki. W Rzymie jest nasz specjalny wysłannik, Paweł Pawlica. W tłumie czekających na wejście do świątyni i krótką modlitwę przy grobie papieża Franciszka słychać języki ze wszystkich kontynentów. Na końcu kolejki spotkałem rodzinę z Bostonu. Kiara i jej tata Eric wspominają papieża jako otwartego i postępowego. Bardzo ważne było pokazanie światu, że można akceptować ludzi o innym pochodzeniu, innych poglądach i statusie materialnym. To było szczególnie ważne dla młodego pokolenia. Papież uczył nas, jak być lepszymi, ale też akceptował takimi, jakimi jesteśmy. Zaczął przybliżać Kościół ludziom o różnych poglądach, wierzeniach i orientacjach seksualnych. Tak, był postępowy i mam nadzieję, że jego spuścizna będzie kontynuowana. W Watykanie trwają przygotowania do rozpoczęcia konklawy. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wojewodowie i marszałkowie województw rozpoczęli szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenia prowadzi Akademia Pożarnicza w Warszawie. Bierze w nich udział m.in. wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Szkolenie moim zdaniem niezbędne dla wszystkich, którzy będą odpowiedzialni, tak jak wojewodowie i marszałkowie, do tego, żeby skutecznie chronić na poziomie regionu, województwa. Ustawa jest tak skonstruowana, że zakłada współpracę rządu i samorządu. W związku z czym ten poziom wiedzy powinien być wspólny wojewodów, marszałków i starostów, którzy mieli szkolenie w ciągu ostatnich tygodni. Do tej pory przeszkolono ponad 330 starostów. Pomimo suszy w długi weekend majowy będzie można wchodzić do lasów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówi, że służby monitorują sytuację. Nie ma takiego ryzyka, choć oczywiście zagrożenie pożarowe jest duże, więc straż pożarna jest w pełnej mobilizacji, jest przygotowana do działania. I przede wszystkim apelujemy do wszystkich, którzy korzystają z lasów turystycznie, spacerując, żeby byli niesłychanie ostrożni, niesłychanie czujni. Ściółka leśna jest bardzo wyschnięta i wystarczy iskra, by doprowadzić do groźnego pożaru. W ubiegłym tygodniu spłonęło około 450 hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po dużej awarii magistrali wodnej w Siedlcach woda w niektórych miejscach nadal może być mętna. Nadaje się jednak do spożycia, zapewnia prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Łukasz Tchórzewski. W dniu wczorajszym przeprowadziliśmy badania jakości wody i nie stwierdzono żadnych niepokojących zjawisk. Woda jest bezpieczna i nadaje się do spożycia. Miejscami mogą pojawić się zmętnienia zawierające związki żelaza i manganu, które nie są szkodliwe dla zdrowia. Prawdopodobną przyczyną weekendowej awarii była wada materiału rur. Na 15 lat więzienia ukraiński sąd skazał zaocznie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Uznał go winnym nielegalnego przekroczenia granic oraz nakłaniania do dezercji. To już drugi zaoczny wyrok, który usłyszał polityk, który od 2014 roku ukrywa się w Rosji. O szczegółach Paweł Buszko. Wyrok zapadł w sprawie ucieczki Janukowycza z kraju ponad 11 lat temu. Według prokuratury w lutym 2014 roku polityk, pełniący jeszcze wówczas urząd prezydenta Ukrainy, przeciął nielegalnie granicę na pokładzie rosyjskiego śmigłowca i z obwodu donieckiego poleciał do miasta Jeisk w Rosji. Potem miał być przetransportowany na Krym, skąd zdecydował się ponownie uciec do Federacji Rosyjskiej. Na Półwyspie Krymskim miał też namówić co najmniej 20 funkcjonariuszy Ukraińskiego Urzędu Ochrony Państwa do wyjazdu z nim do Rosji. Janukowycz po ucieczce został w Kijowie pozbawiony urzędu. Ukrywał się w Rostowie nad Donem. Obecnie według ukraińskich śledczych przebywa w podmoskiewskiej willowej miejscowości Barwicha. W ojczyźnie w 2019 roku był też skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Paszport tymczasowy można od dziś wyrobić na wrocławskim lotnisku. Wystarczy bilet lotniczy i dowód tożsamości. Do tej pory pasażerowie chcący skorzystać z tego typu usługi musieli jeździć czy do Warszawy, czy do Krakowa. Dzisiaj ci, którzy dowiedzą się, że ich paszport jest już nieważny, będą mogli w szybki sposób wyrobić właśnie taki dokument u nas na wrocławskim lotnisku. Mówi Karol Przywara, prezes Wrocławskiego Portu Lotniczego. Taki tymczasowy paszport można także wyrobić w Gdańsku i w Katowicach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Popołudnie słoneczne, na termometrach od 13 stopni na krańcach północnych do 18 w centrum oraz na Podkarpaciu i 21 na zachodzie Polski. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Nasz skład wczesnopopołudniowy na dziś to Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Witamy, zapraszamy do 15. Just the feeling. Spike Island i Pulp. Niewiele ponad miesiąc pozostało do premiery pierwszej od prawie ćwierćwiecza płyty zespołu Pulp. More, taki będzie nosiła tytuł i ma się ukazać na początku czerwca. A tymczasem kończy się kwiecień. Tydzień długo weekendowy przed nami. Może dla niektórych ten długi weekend już się rozpoczął, już trwa. Tych oczywiście pozdrawiamy. Na przykład Michał Nogaś odjechał w dal, ale wróci. Proszę się nie obawiać, do środy. W każdym razie to my słyszymy się o tej porze w Trójce. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o wydarzeniu nowojorskim, które już za tydzień, 5 maja. To wydarzenie przyciąga co roku spojrzenia i uwagę z całego świata. Met Gala. O historii i znaczeniu Met Gali porozmawiamy z Mają Hitro, szefową działu Kultura magazynu Elle. To jeszcze przed 14, ale będzie oczywiście też słowo o słowie, będzie słowo o biegu robotów. Na przykład będziemy polecać podcasty i nie tylko. Po 14 będziemy słuchać płyty tygodnia Stereophonics, Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait. A teraz słuchamy piosenki dnia, Blauka. Niedawno na murę mówię, uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderzę fala. I nie pomoże kratka Faradaya, ani żaden szaman. Zapytałam Tomka Rządę o wrażenia z Next Fest z tego weekendu. No i właśnie podobno na koncert duetu Blauka ogromna była kolejka, aż Tomek się spóźnił. Figura Lichtenberga i Blauka to nasza piosenka dnia w Trójce na poniedziałek. Za chwilę będę miała dla Państwa propozycję serialową, ale wcześniej jeszcze Falls, Mountain at My Gates. 19 minut po 13 słuchają Państwo Trójki. Z czystym sumieniem. O tej porze polecamy. Ja dzisiaj zacznę od bohatera, Don Draper. Kto oglądał serial Mad Men, ten go z pewnością pamięta. Dzięki tej roli aktor John Hamm wskoczył do pierwszej ligi nie tylko telewizyjnej, a Mad Men to jeden z najlepszych seriali XXI wieku. Look, Peggy, just go fire him. Me? I thought you would go out there and yell at him. Yell at him, fire him. Look, believe me, you do not want me involved in this. John Draper zapisał się w historii telewizji, no ale serial Mad Men zakończył się 10 lat temu. Oczywiście John Hamm nie próżnował przez ten czas, ale teraz wraca znowu w głównej roli na małym ekranie. Jego bohater ma na imię Coop, pracuje jako finansista. Można powiedzieć, że się dorobił, żyje na wysokim poziomie. No, wprawdzie niedawno się rozwiódł z żoną. Żonie i dzieciom zostawił dom, mieszka sam daleko w wynajętym segmencie, ale wciąż jeździ wściekle drogim samochodem i pracuje. No ale z dnia na dzień tę pracę traci, bo ktoś wykorzystuje przeciwko niemu okazję. Być może nawet nieco naciąganą i w dodatku Coop dostaje coś w rodzaju wilczego biletu. Ma wprawdzie oszczędności, ale żeby się utrzymać na tym wysokim poziomie, pieniędzy wystarczy mu na pół roku jedynie. A tymczasem prywatne szkoły dzieci, utrzymanie dwóch domów, siostra z problemami, no sporo ten bohater ma na głowie. How are the kids? Oh, they're fine. Wife? Ex-wife. Well, I gotta deliver some bad news. You're fired. No właśnie, nie zdradzę, jaka metoda przychodzi Coopowi do głowy na utrzymanie statusu i pozorów, ale pomaga w tym sąsiedztwo. Znajomi sąsiedzi Coopa mogą sobie pozwolić na wszystko. No i właśnie znajomi i sąsiedzi to jest tytuł tego serialu. Scotch, cigars, smoked meats, custom golf clubs, high-end escorts, entire industries built to cash in on the quiet desperation. Wątek quasi-kryminalny, no i wynikający z niego suspense to jest tylko jeden z elementów tej historii w serialu Znajomi i Sąsiedzi. Obok Coopa i jego problemów mamy jego byłą żonę. Bardzo ciekawa to jest bohaterka grana przez Amandę Pitt. Jest całe grono znajomych, są nastoletnie dzieci. Jest siostra, również ciekawie napisana bohaterka. No i ten serial w bardzo ciekawy sposób pokazuje także pewien stan ducha człowieka, któremu wydaje się, że osiągnął wszystko, bo są tutaj i wielkie domy, i najdroższe samochody, zegarki i trunki, a jednak zaczyna sobie ten człowiek zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę otacza go pustka. A przy okazji no właśnie tego nowego sposobu na życie, bohater odkrywa kolejne sekrety swoich tych tytułowych znajomych i sąsiadów. It's an expensive drink. I hope I'm worth it. Don't worry. You're buying. Tak, ja specjalnie wykorzystałam jeszcze ścieżkę dźwiękową z serialu Mad Men, żeby Państwu połączyć Johna Hamma i ten nowy serial w świadomości, chociaż przyznam, że sporo w ogóle widzę równoległych wątków, które mogłyby się zrymować i w serialu Mad Men, i w serialu Znajomi i Sąsiedzi, który Państwu serdecznie polecam. 23 minuty po 13, tu Trójka, audycja Tu Myśliwiecka 357. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię to. W Lidlu zawsze jest świeżo, bo warzywa i owoce dowozimy każdego dnia, a ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Teatr Telewizji zaprasza na zemstę w stylu Tarantino. Władza, wpływy, przemoc i Maciej Sztur w roli Cześnika we współczesnej inscenizacji sztuki Aleksandra Fredry. Zemsta. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1. Roman! Długo tak jeszcze będziesz walił? Każdy by już skończył. Nie no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. AI zmieni przyszłość. AI pozbawi nas pracy. AI ułatwi życie. AI zniszczy świat. Leczy raka. Pomaga w nauce. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Fabia z korzyścią aż do 8200 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Ludzie, decyzje, zmiany. To wszystko ma wpływ na Ciebie. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung 203 cm. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3397. Teraz za 2997 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po 13. Trójka na życzenie. Nasze podcasty poleca Michał Margański. Ponoć poniedziałek to najgorszy dzień w tygodniu, ale jeśli pamięć mnie nie myli, to na przykład Marek Niedźwiecki, dla niego poniedziałek jest najlepszym dniem w tygodniu. I dziś znacznie łatwiej pewnie zgodzić się z takim punktem widzenia, bo na dworze wyjątkowo energetycznie, słonecznie, ekstra światło. Lubię ten kąt nachylenia ziemi względem słońca. Przy takim początku tydzień zleci szybko, bo ja dziś paradoksalnie o weekendowej audycji, którą właściwie można śledzić przez cały tydzień. Ale jeśli weźmie się pod uwagę, że muzyka słyszana w tle, która tak na marginesie, myślę, dobrze skleiła się z tym, co na zewnątrz. W każdym razie ta muzyka pochodzi właśnie z audycji, na którą dziś chcę zwrócić Państwa uwagę. Chodzi o Jazz and Bass, audycję wymyśloną i prowadzoną przez Michała, swoją drogą tych Michałów nam się porobiło w radiu, w każdym razie przez Michała Grabkowskiego. Jazz and Bass. Radiowe uszanowanie. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy w Szwecji, będziemy w Londynie, będziemy w Australii, będziemy w Stanach Zjednoczonych, ale to tylko między innymi. Tak jak zawsze po moim skromnym powitaniu w tym miejscu na początku audycji eksponuję pierwsze nagranie, tak dziś będzie słowo, ważne słowo dla Was od człowieka, którego imię i nazwisko bardzo często wymieniam w tym paśmie na antenie Trójki. Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening. Dobrze się składa, bo właśnie otworzyłem jego ostatni krążek. Jazz and Bass. Audycja z konsekwentnie realizowaną intencją w tytule. Nadawana jest, kiedy tylko Państwo sobie zażyczą, wpisując adres podcasty.polskieradio.pl/trójka/audycje, ale to już pewnie przeglądarki zapamiętały. Jazz and Bass. Premiera ma miejsce na antenie Trójki w każdą sobotę, kilka minut po 21:00. Polecamy, a teraz przed nami spotkanie z panem Farelem. Nie bez powodu, za chwilę wszystko wyjaśnię. Come Get It By, gościnnie Miley Cyrus w tym utworze, Pharrell Williams. W tym roku jeden z gospodarzy wydarzenia, które odbędzie się w Nowym Jorku 5 maja i o którym za chwilę opowiemy. Tu Myśliwiecka 357. A w Trójce z nami szefowa działu Kultura magazynu L, Maja Hitro. Dzień dobry. Dzień dobry. No i bardzo się cieszę, że tydzień przed Met Gala tegoroczną, specjalnie tego nie odmieniam, bo to jest jednak taka nazwa, marka. Spotykamy się w Trójce, żeby porozmawiać trochę w ogóle o tym zjawisku kulturowym, bo zanim o tym, co możemy ewentualnie przewidzieć, wydarzy się w tym roku, to chciałabym cię zapytać, może tak prowokacyjnie, targowisko próżności czy wydarzenie kulturowe? Pewnie gdybyś mnie zapytała o to jeszcze rok temu, powiedziałabym, że targowisko próżności. I wiele osób tak myśli, ponieważ w świecie, który płonie, przebieranie się i ubieranie w stroje, których wartość przekracza naprawdę wszystkie nasze wyobrażenia możliwe, ponieważ to są stroje specjalnie szyte na gwiazdy, które się pojawiają na czerwonym dywanie, byłaby no, dość taką sytuacją skomplikowaną, ponieważ faktycznie i wojny, i zmiany klimatyczne, i wszystko to, co się dzieje na świecie, jest tłem nieładnym dla tego świata bajkowego, który tam widzimy. Z drugiej strony baśni potrzebujemy, żeby nie oszaleć w tym świecie to fakt. Również. Ale jeszcze z trzeciej strony, bo powiedziałam ci, że to byłaby moja odpowiedź rok temu. W tym roku moja odpowiedź jest zupełnie inna, ponieważ temat jest bardzo znaczący i to z kilku powodów, między innymi takiego społecznego zaangażowania, bo temat tegorocznej Met Gali to super fine tailoring black style i dotyczy, o czym pewnie za chwilkę jeszcze porozmawiamy, czarnych dandysów i zaraz rozwiniemy ten temat, natomiast ja muszę powiedzieć, dlaczego to moje zdanie w tym roku się zmienia. No właśnie. Ponieważ prezydent Trump obciął niedawno całkiem fundusze i o tym było bardzo głośno, rozpisywały się media na całym świecie i wzburzyło to opinię publiczną. Środki na DEI to jest taki program i polityka zakładająca różnorodność, inkluzywność i równość. I jest to sytuacja o tyle skomplikowana, że mówimy o Stanach Zjednoczonych, gdzie rasizm nadal jest bardzo obecny i na poziomie społecznym, i na poziomie politycznym, i każdym innym, nawet jeżeli mówimy o modzie, ponieważ projektantów, którzy są fantastyczni, których zobaczymy w tym roku właśnie przede wszystkim na czerwonym dywanie, bo to ich prace będą prezentowane, jest mało, wciąż za mało. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, że ta gala jest inauguracją kolejnych wystaw, które Instytut Kostiumów Metropolitan Museum of Art, bo tam się to wszystko odbywa, organizuje co roku. No i to właśnie ta wystawa i motyw przewodni tej wystawy jest punktem wyjścia, inspiracją dla projektantów i dla gości. I także na gali zbierane są fundusze na tę wystawę i właściwie Instytut ten Kostiumów się utrzymuje wyłącznie z tych funduszy, które właśnie są zebrane na Met Gali. Ciekawa sytuacja, ponieważ Instytut utrzymuje się od samego początku właśnie z datków i z takich prywatnych środków. Bo gdy połączył się zaraz po wojnie, czyli w 1946 roku razem z Metropolitan Museum of Art, umowa zakładała, że ta część muzeum musi się właśnie utrzymać z tych prywatnych środków, ponieważ mody nie uznawano wtedy za część sztuki. Mhm. Jeszcze nie była wtedy sztuką, to się zmieniło. Wiadomo, Panta Rey, wszystko płynie, wszystko się zmienia i zaczynamy rozumieć inne mechanizmy, ale Instytut Kostiumu świetnie sobie radzi. Na początku nie było to takie oczywiste, ponieważ pierwsze spotkania elity nowojorskiej, która miała za zadanie jakoś w jakiś sposób utrzymać ten instytut, zaczęły się już w 1948 roku i próbowano robić na mniejszą skalę te gale, takie wystawne kolacje, aby móc faktycznie zebrać środki. W latach 70., gdy dziennikarka i taka ikona dziennikarstwa w zasadzie, Diane Vreeland, zajęła się i zaczęła kuratorować instytutowi, zaczęły pojawiać się pierwsze gwiazdy, między innymi Elton John, były to lata 70., ale nadal nie było to wystarczające, żeby móc pokryć tym jednym wydarzeniem, no na przykład cały rok działania kolejny. No i dopiero od lat 90., kiedy na tron weszła Anna Wintour, czyli redaktor naczelna Vogue'a, zresztą Brytyjka, a zajmująca najważniejszą pozycję. To jest naprawdę bogini, jeżeli chodzi o wydawnictwa modowe. Ja się zastanawiałam, przepraszam, że ci wejdę w słowo, jakim słowem ją określić, bo legenda to jest chyba za mało, to jeśli jest chodzi chyba o za świat mało. Mody. Tak, tak, tak. To już jest chyba za mało i to jest kobieta, która naprawdę wie, co robi. Ona ma wizję, którą realizuje. Więc od tych lat 90. zaczęły się dziać rzeczy niesłychane, ponieważ do budżetu instytutu zaczęły wpływać miliony. I gdy pierwsze bilety jeszcze na samym początku kosztowały po $1000 wstępu, a bilety dostają tylko wybrani goście, których zatwierdza sama Anna Wintour, na galę, podaje New York Times, tegoroczną wstęp kosztuje $75,000. A to jest tylko bilet. Dochód z tej gali podobno, odkąd rzeczywiście Anna Wintour się tym zajęła, z każdym rokiem pewnie rośnie, ale to są ośmiocyfrowe kwoty. Tak. Podobno. Zgadza się. Czytałam. Podobno rzeczywiście jest to sukces. W poprzednim roku zebrano podobno 26 milionów dolarów. Mhm. Więc to już jest taki konkret. Tak, na działalność Instytutu Kostiumów i też no, to jest z jednej strony ta wystawa, ale z drugiej strony no, takie gremium i takie ciało, które jakąś ważną refleksją, myślę, otacza również świat mody i historię mody. I no, 2019 rok gala była poświęcona pamięci Karla Lagerfelda, ale oczywiście te tematy się zmieniają. Wystawa zeszłoroczna to była z kolei taka moda ulotna, czyli stroje, które można założyć tylko raz, bo po zdjęciu już są zniszczone. No to prawda. Jeżeli byśmy spojrzały jeszcze wstecz te ostatnie lata, to coś szczególnie utkwiło ci w pamięci z tych tematów, z tych wystaw? W zasadzie zachwycają mnie na Met Gali zazwyczaj mężczyźni, muszę ci przyznać. To nie są kobiety, i to, chociaż fantastyczne stroje bardzo często się zdarzają i są to kreacje spektakularne, często wykorzystujące nowe technologie. Natomiast moimi takim top 3 ulubionych to jest na pewno rok 2018 i Heavenly Bodies, odniesienia religijne, bardzo kontrowersyjne, i ten piękny występ Rihanny, który do dzisiaj jest szeroko komentowany. Rihanna, która pojawiła się w inkrustowanym stroju przypominającym strój albo papieski, albo biskupi, ponieważ na głowie miała piękną, wysoką, spiczastą mitrę. I to był projekt domu Maison Margiela i jeszcze pod sterami Johna Galliano, który od niedawna zostawił już swoją pracę. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja mocno za niego trzymam kciuki. I to jest jeden z tych projektów. Drugi to jest na pewno Camp i Jared Leto, i przyjaciel dyrektora artystycznego wówczas jeszcze Gucci, dzisiaj Valentino, Alessandro Michelego, który zrobił wielki performance i chociaż miał głowę na karku, miał ją drugą replikę swojej głowy również pod pachą i w pięknym, fantastycznie dopasowanym, cudownie skrojonym, bordowym garniturze robił duże zamieszania. I trzecia postać to jest Bad Bunny w ubiegłym roku. Jeden z gospodarzy ubiegłorocznej gali. Jeden z gospodarzy, tak. Fantastyczny raper portorykański. Raper już dzisiaj chyba nie po ostatniej płycie The Beatty Armas Photos. Już myślę, że to chyba wszedł na kolejny poziom i to już jest ktoś więcej. To już się robi ikona faktycznie Ameryki Łacińskiej. Zresztą wyprzedził Taylor Swift ostatnio w notowaniach na najpopularniejszą gwiazdę na świecie. On za to wyglądał jak książę, ponieważ i taki był przekaz ubiegłorocznej Met Gali. Sleeping Beauties, to było takie spojrzenie z drugiej strony zupełnie na modę. I tutaj ponownie dom mody Maison Margiela i znowu John Galliano. I fantastyczny, jakby niedokończony garnitur, ale co najważniejsze, pojawiały się tam takie elementy, które bardzo charakteryzują między innymi Benita, czyli Bad Bunny'ego, bo tak się nazywa. W rękach trzymał między innymi czarne kwiaty i te kwiaty nazywają się Flor de Maga i to jest symbol Puerto Rico. I myślę, że takie elementy, które dodatkowo jeszcze podbijają ten strój, który jest tylko strojem, ale gdy wejdzie w niego gwiazda, gdy go ubierze, nadaje mu dodatkowy charakter. Jeżeli mamy jeszcze ozdoby, które są charakterystyczne dla jego pochodzenia, dla tego, o czym chcę opowiedzieć, dla jego kultury, stosunku, no to faktycznie zaczynamy się bawić w fajną mapę skojarzeń i to jest chyba w tej gali najciekawsze. Tak, i wtedy to nabiera jeszcze dodatkowej przestrzeni, dodatkowego wymiaru i można to na różne sposoby również interpretować. Maja Hitro zostaje z nami. Posłuchamy teraz piosenki, która pochodzi z filmu Grzesznicy, ale ona też mi się wpisuje w temat tegorocznej gali. Od 2003 roku nie było wystawy poświęconej wyłącznie modzie męskiej. No i w tym roku właśnie gala z inauguracją wystawy poświęconej modzie męskiej, a w tym filmie muzyka i wielki namysł nad stylem i elegancją czarnych mężczyzn łączą się ze sobą. Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love your papa. You did all you can do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. So I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. I love the blues. Somebody, please take me in your arms tonight. Somebody take me in your arms tonight. Miles Keaton, I Lied to You, ze ścieżki dźwiękowej filmu Grzesznicy. Maja Hitro, szefowa działu Kultura magazynu L, jest wciąż z nami w Trójce w audycji Myśliwiecka, tu Myśliwiecka 357. Maju, to co w tym roku na gali? W tym roku, tak jak już powiedziałyśmy, czarny dandyzm i bardzo mnie to ekscytuje, ponieważ jest to temat jakoś bliski mi od pewnego czasu, odkąd zaczęłam się interesować intensywniej Ameryką Południową, ale też Ameryką Środkową i szczególnie południowymi stanami USA. Tam działo się wszystko i to możemy dzisiaj też w popkulturze świetnie rozszyfrować, ponieważ coraz więcej obrazów na ten temat powstaje. To jest temat wciąż nieprzepracowany, chociaż wszyscy w Stanach Zjednoczonych udają, że tego tematu już naprawdę nie ma, ale do głosu w końcu zaczynają dochodzić Afroamerykanie, którzy opowiadają coraz więcej o swojej historii, coraz więcej o niewolnictwie i coraz więcej o tym, jakie są ich korzenie. Ja dlatego właśnie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, wybrałam tę piosenkę, żeby wybrzmiała dzisiaj w audycji, bo akcja filmu, z którego pochodzi, toczy się na początku lat 30. właśnie na głębokim południu Stanów Zjednoczonych, w czasach, kiedy obowiązywało prawo Jima Crowa. Mhm. Więc to jest bardzo ważny wymiar tej historii i myślę, że to jest też bardzo ważny wymiar tworzenia się tego stylu, o którym będzie opowiadała wystawa. I taką podstawą, bazą, na której zaczęto budować pomysł na wystawę tegoroczną, której gala, Met Gala inauguruje. Tak, no tutaj nie bardzo możemy przewidzieć, co się wydarzy, więc nie wiemy, skupiamy co się na wystawie. Nigdy nie wiemy, faktycznie. Wszyscy się prześcigają, żeby na tych schodach prowadzących do budynku Metropolitan Museum of Art pokazać się jak najszerzej i jak najpiękniej. Tak. Nawet kilka dni wcześniej nie wiadomo, kto się pojawi na tych schodach i to są faktycznie wybory Anny Wintour. Natomiast bazą dla powstania tej wystawy była książka Slaves to Fashion, Black Dandism and the Styling of Black Diaspora Identity, napisana przez Monikę Miller, profesor afrykanistyki na Barnard College. I to jest profesorka, która ta książka, o której teraz powiedziałam, powstała w 2009 roku i ona jest faktycznie takim rewelacyjnym studium, bo ja się jej przyglądałam. Od samego początku historii, którą możemy nazywać już własną historią Afroamerykanów dzisiejszych, czy też ludzi zamieszkujących Karaiby i ich przodków, czyli od momentu, kiedy zaczęło się wywożenie, rozbijanie rodzin i przewożenie niewolników z Afryki do Nowego Świata. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak istotną kwestią był w tym czasie ubiór, bo mówimy o każdej innej historii, która jest oczywiście jak najbardziej ważna, natomiast rzadziej myślimy o tym, że ubiór może upokorzyć, może pokazać miejsce w szeregu i działa to w jedną i w drugą stronę. I tutaj pomyślałam sobie, że też takim dobrym odnośnikiem będzie film Tarantino Django. Tam możemy to zobaczyć, gdy Samuel L. Jackson gra postać, która jest bliska swojemu panu i on faktycznie... Major domusa, który jednak jest po drugiej stronie. Już. Jest przepięknie ubrany, ma dopasowany kostium, podniesioną głowę, wysoki kołnierz, który uniemożliwia mu też spuszczenie brody pod bródka, więc nos zawsze do góry. I to, w jaki sposób on rozmawia z innymi niewolnikami, którzy są w zasadzie półnadzy, można powiedzieć. Tak pracowano na plantacjach w upalne dni. To pokazuje też, z jaką perspektywą mierzymy się, jeżeli chodzi o ubiór i co ubiór może dać człowiekowi. Drugim takim filmem, o którym sobie pomyślałam, bo jak z tobą rozmawiam, to zawsze myślę o filmach. Bardzo mnie to cieszy. Jest Green Book. I to jest też historia jednego z takich najważniejszych pianistów i jazzowych, i klasycznych. Nazywał się Don Shirley i zresztą to jest film oscarowy, jeżeli państwo nie widzieli, to bardzo polecam, bo jest już na kilku platformach streamingowych, więc warto go zobaczyć. I opowiada moment, kiedy ten wspaniały artysta przemierza Stany Południowe, USA, zresztą w towarzystwie zatrudnionego przez siebie włoskiego emigranta. Białego kierowcy. I w tym czasie, czyli w pierwszej połowie XX wieku, to było nie do pomyślenia, żeby biały służył czarnemu. A Green Book to, myślę, że nadal w niektórych miejscach południa funkcjonujący przewodnik dla czarnych, mówiący, w których miejscach mają prawo się zatrzymać, jeżeli chodzi o motele, a w których absolutnie nie. I to jest potworne dziedzictwo Stanów Zjednoczonych. Natomiast ten Don Shirley był zawsze fantastycznie ubrany i on był takim dandysem dwudziestowiecznym. I to było dla niego istotne, żeby podkreślić, że nie jest tylko dodatkiem, ale jest pełnoprawnym artystą i przez ten strój potrzebował to pokazać i potrzebował, żeby ludzie go zauważyli. Zresztą to samo działo się ze wszystkimi muzykami jazzowymi tak później. Miles Davis, który mówił, że strój jest najważniejszy i wiesz, obojętnie co byś nie robiła w życiu, musisz dobrze wyglądać, musisz się dobrze czuć, bo gdy dobrze wyglądasz, dobrze się zawsze czujesz. Przynajmniej tak mówił Miles Davis, ja się z nim zgadzam. I te lata 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych właśnie dla czarnej diaspory były takim momentem przebudzenia i zrozumienia, że strój, ubranie może dać naprawdę wiele w walce o ich prawa. Tak. Może nie dostaniemy zaproszenia. Nie, nie dostaniemy na pewno. Nie dostaniemy na pewno zaproszenia na to wydarzenie, jakim jest Met Gala. Może nie wszyscy dojedziemy na tę wystawę, choć tutaj będzie łatwiej, prawda? Tak. I myślę, że po tym, co powiedziałaś, to zrozumieliśmy i dotarliśmy trochę do sedna tego, po co robić wystawę kostiumów, po co zajmować się modą, bo ona jest również elementem historii społecznej, historii ludzkości i prowadzi do bardzo różnych wniosków i otwiera bardzo różne drzwi. Maja Hitro, szefowa działu Kultura magazynu L. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Met you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoo. Ask you easy questions about work and school.